السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كل أمر الله سبحانه وتعالى لي في رأي كل شيء في سكته في خمتم جاي في خمسة وثلاثة شكرا كم نمرة كوكا อันเป็นนามะเป็นความเจริญการที่ใหญ่หลวงนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นที่อยู่ในโลกใบนี้มุขีอย่างเดียวที่จะสำนึกถึงนามะของเราคืออะไรมุขีอย่างเดียวที่จะมองเห็นซึ่งความเจริญการของเราที่ทรงให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่ใดอะไม่ใช่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ไม่ถือว่าอะไรมากนักถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ใช้เวลาในการดูบอลยุโรปเทียบไม่ถึงเลยหรือถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ใช้เวลาในการสูบบุหรี่เคยคำนวณคนที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่สมมติว่าวันละกี่ซองวันละซองนี่ไอ้กี่มวนยี่สิบคนหนึ่งใช้กี่นาทีกี่ประมาณสองสามนาทีนะยี่สิบคูณสักสามนาทีเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งชั่วโมงต่อวันหนึ่งชั่วโมงต่อวันหมายถึงว่าเดือนละ30ชั่วโมงแล้วกลับไปถามเขาว่าศึกษาอัลกุรอานใช้กี่นาทีต่อวันเขาคงไม่มีคำตอบที่จะไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถึงคนที่ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ดูละครดูหนังดูสิ่งไร้สาระหรือเวลาในการที่จะนินทาคนอื่นอันเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งสำหรับบรรดาศรัทธาเมื่อเราได้อยู่ในบรรยากาศนี้แล้วทุกครั้งนะครับไม่อยากจะให้พี่น้องเบื่อนะครับอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ดีไหมรู้ไหมงั้นกันเต้าอี้ไม่ได้นะไทยรัฐไทยเดี๋ยวรัฐบาลเขาว่าหรือสอนไม่ได้เพื่ออยู่ในบรรยากาศนี้ไม่อยากจะให้พี่เราเบื่อนะครับที่เราแต่นึกถึงบุญคุณของเราสุภาพในหัวตาและที่พี่เราทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ความหมายคุรอานนะครับมันไม่ใช่บุญคุณของมนุษย์เลยนะครับเจ้าภาพหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่จะสอนเนี่ยถ้าไม่มีใครตั้งใจมีแต่คนตบยุงนะแต่ถ้าเรามีคนตั้งใจมีคนดีมีมานะหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่เราก็ไปแสวงหาความรู้อันมีประโยชน์อันมีคุณประโยชน์สำหรับชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าครับผมที่ผ่านไปแล้วคือช่วงหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับฮาโลตานเปรียบขึ้นมาให้บรรดาผู้ศรัทธาเข้าใจลักษณะบรรดามุนาฟิกีนะครับเราก็บอกว่ามีอุทาหรณ์สองอุทาหรณ์ในต้นสูรอัลบะกะเราะห์นะครับเกี่ยวกับลักษณะพวกมุนาฟิกีนก็มีพวกกุฟาร์ที่ติดตามความหมายติดตามคำนำราชาติดตามอัลกุรอานจับผิดต้องการถนนต้องการยุติยาบรรดาผู้ศรัทธาก็ไปดูอุทาหรณ์ที่มีในอัลกุรอานหลังอุทาหรณ์ที่อยู่ในสุรบัลบักระและก็อุทาหรณ์หรือการเปรียบเทียบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนที่มักกะฮ์ซึ่งมีสองอุทาหรณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อุปมาไว้สำหรับพวกกุฟาร์พวกปฏิเสธการศรัทธาอัลลอฮ์ได้พูดถึง การตั้งภาคีการที่มีมนุษย์ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นั้นได้เปรียบเทียบในสุรษอัลฮัจญ์นะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอัยยูฮันนาสดุริบะมะซะลุฟัสตะมิอูละอินนัลละซีนะตะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิลัยยักลุกูซุบาบะวะลาวินตะมะอูละวะอัยยัสลุบฮุมุดดุบาบะชัยอันลายัสตะฟีดูฮุมินฮุดะอ์ฟัตฏอลิบวัลมุตะลิบซัยความของอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่ถูกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่สามารถที่จะนำสิ่งประโยชน์ใดๆกับคนที่บูชาสิ่งเหล่านั้นก็หมายถึงว่าคนที่บูชาเจ้าเวทเจ้าเวทนี้ไม่มีอะไรที่จะเอามาให้คนที่บูชาเจ้าเวทเปรียบเสมือนแมลงวันอัลลอฮ์บอกเปรียบเสมือนแมลงวันแมลงวันเนี่ยที่ไปเกาะไอ้เจ้าเวทเนี่ยหรือไปเกาะอาหารที่พวกเขาถวายเจ้าเวทแล้วมาลาวันที่มันเกาะอาหารที่เกาะจังหวะเดียวแล้วส่วนที่มันติดอยู่กับขามันเนาะแล้วบินไปแล้วมันพาสิ่งเหล่านั้นบินไปรูปจังหวะนี้ไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้อันนี้เราพยายามเปรียบเทียบถึงความอ่อนแอหรือความไร้ความสามารถของพวกรูปจังหวะอันนี้การเปรียบเทียบโดยใช้มาลาวันในอายะห์นึงในซูเราะห์อัลอันกะบูตอัลลอฮ์ได้พูดถึงพูดถึงการตั้งภาคีและการที่มีชีริกและการทำชีริกอินนัลละซีนะอัตตะคะซูมินดูนิลลาฮิมะซะลุลละซีนะอะบุดูนะมินดูนิลลาฮิกะมะซะลิลอันกะบูติอัตตะคะซัตบัยตะฮาวะอินนะอะฮลัลบุยูติละบัยตุลอันกะบูติลาวกานูยะอะลามูนอุปมาคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนที่มีเตาอะฮ์หรือมีภาคีที่บูชาสักการะพร้อมกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดังอุปมาใครล่ะอันตะบูตแมงมุมที่มันไปสร้างรังไปทำรังของมันอัลลอฮ์บอกว่าอินเอาฮะนัลบูติละบัยตุลอันตะบูตบ้านที่มันบางมากที่มันอ่อนแอมากในโลกนี้คือบ้านแมงมุมเสมือนอาคารหรือโครงสร้างของคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เป็นอาคารที่บางอ่อนแอมากที่สุดหมายถึงว่าพังง่ายชีวิตของคนที่ตั้งภาคีอัลลอฮ์เนี่ยพังง่ายถูกทำลายง่ายสังเกตมาครับคนที่มีภาคีหรือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะมองเห็นไอ้สะอาดก็ใช้สบู่อย่างดีนะของดีด้วยใช้น้ำหอมอย่างดีน้ำหอมอย่างดีนะแต่ชีวิตเนี่ยโครงสร้างของชีวิตเนี่ยอ่อนแอมากแล้วทำไมล่ะในสังคมมุสลิมทั่วโลกไม่มีใครหรือไอ้เรื่องน้อยมากมุสลิมที่ฆ่าตัวตายโรคเอชในสังคมมุสลิมเนี่ยน้อยที่สุดแต่ไปดูสังคมตะวันตกหรือสังคมคาทอลิกโดยทั่วไปคนที่ฆ่าตัวตายเยอะแล้วไปดูคนที่ฆ่าตัวตายก็คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนร่ำรวยคนที่มีอำนาจมีบารมีเต็มไปฆ่าตัวตายทำไมเพราะโครงสร้างของชีวิตของเขาเนี่ยมันอ่อนแอมากพังมากนำมายกตัวอย่างสองอย่างเนี่ยใช้มะเร็งวันและใช้เมลมุมนะพวกกุฟาร์ที่ชอบยุกยาชอบทำลายจับผิดคุรอานบอกว่าที่เอาอะไรมาเปรียบเทียบเอาอะไรมายกตัวอย่างมาเป็นคำสอนมันเป็นคำพูดไม่เหมือนคำพูดของผู้เป็นพระเจ้าเยอะเย้ยคุรอานเยอะเย้ยคำพูดของเราคุณครูเราถามอะไรกันพวกกุฟาร์ก็พูดคำพูดนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนอยู่ในคุรานถึงสิทธิของพระองค์ในการให้คำสั่งสอนแด่ผู้ที่เป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัสตะฮีจะยับริบะมะซะลัมมาบะอูดะตันฟะมาฟอกะฮาแท้จริงอินนะแท้จริงอัลลอฮฺอัลลอฮฺนั้นลายัสตะฮีอัยยับริบะอัลลอฮฺทรงไม่ละอายไม่ละอาย ในการที่จะเปรียบเทียบซึ่งอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์จะเปรียบไว้จะเป็นรีตัวหนึ่งเบาจะไปว่ารีริยงหรือแมลงตัวเล็กเช่นแมลงวันหรือแมงมุมเบาจะไปว่ารีภาพรีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นก็ไปดูพุทธนามุกรมเนี่ยเขาก็บอกว่ารีแต่ที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นแมลงชนิดหนึ่งก็เขาเขียนอย่างเงี้ยเล็กๆแต่ภาพยังไงนี่ผมยังไม่เคยเห็นแต่ถ้ามีใครเคยเห็นไหมไอ้ริ้งไม่เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมผมไปดูผู้ชนะแต่นั่นภาษาอาหรับนะไปดูเล็กๆมากนะในพุทธนามุกรมก็นึกว่าจะมีการอธิบายว่าเป็นตัวอะไรนะจะไปดูเบาบ้างในที่เราก็เบาบ้างในวิชาของอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าอัลบักุนี่ยากไปจะไปดูอัลบักุไปว่าอะไรเขาบอกว่าอัลบาอูดูแต่ที่ไปอันเดิมอ่ะแต่อันเดิมเราไม่รู้อันเดิมไปดูเบาอูดูบอกว่าอัลบักุพอไปดูอัลบักุเนี่ยเขาบอกว่าเบาอูดูแต่ในที่นี้ก็ไม่รู้ว่าไงแต่ชาวบ้านในที่อาหรับในชาวบ้านในทั่วไปบาอูนี่เขาจะใช้กับยุงมันลึกมากเขาจะใช้บาอูนี่ไปว่ายุงอัลลอฮ์ก็บอกว่าชวนอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะสอนให้บรรดาผู้ศรัทธาที่จะเปรียบเทียบไว้เนี่ยเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาสำนึกให้ระลึกถึงรูปถึงสภาพของสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะให้เราเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์ที่อยากจะให้เราศรัทธานั้นเราก็อัลลอฮ์ไม่ละอายตรงนี้เราไม่ละอายเพราะอะไรก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในสุรษะอัลอัมบียะอัลลอฮ์ได้บอกว่าลายุสอัลอัมมาฟานวะฮุมยุสอัลูนในสิ่งที่พระองค์กระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำอัลลอฮ์ไม่ถูกถามไม่ถูกสอบสวนว่าทำไมทำอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ถูกถามแต่คนอื่นต่างหากหรือผู้อื่นต่างหากเมื่อกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาต้องถูกถามว่าทำไมถึงทำแต่ถ้าไม่ทำไมอัลลอฮ์เองกุรอานทรงสาบานด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุสาบานด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สาบานด้วยวัดดุฮาแสงสว่างของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นมักลุกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้นะครับอัลลอฮ์มาก็บอกว่าอัลลอฮ์สาบานด้วยสิ่งเหล่านี้แต่เราจะมาสาบานด้วยดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้มูมินจะสาบานก็ต้องสาบานด้วยอัลลอฮ์สาบานด้วยยูดาห์ด้วยมันดาด้วยสิ่งที่มันมีความจำเริ่มมีความรู้สึกก็ไม่ได้สิ่งที่มีความรู้สึกไม่ได้เป็นอันขาดต้องสาบานด้วยอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ถ้าพูดอัลลอฮ์จะสาบานด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งได้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์อัลลอฮ์สาบานด้วยชีวิตของนบีในคุรานละอัมรุกะอินนะฮุมละฟีซิกรติซิกรติยาลูลไลกายานอัลลอฮ์ว่าดูมั้ยล่ะสาบานด้วยชีวิตของท่านนบีแต่ใครในหมู่ผู้ศรัทธาจะไปสาบานด้วยชีวิตของท่านนบีก็ไม่ได้เพราะนบีบอกว่ามันฮาลาฮะบิฆอยริลไลฟะกัดอัชรักใครที่จะสาบานด้วยนามอื่นนอกจากนามอัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าเป็นชิริกอันนี้เราต้องเป็นชิริกเล็กน้อยไม่ใช่ชิริกเป็นชีวิตเลยเป็นสิ่งของเราที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีใครที่จะไปท้วงหรือจะไปสอบสวนหรือจะถามอัลลอฮ์ว่าทำไมทำหรือทำไมไม่ทำอัลลอฮ์บอกว่าส่วนนี้เป็นสิ่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงไม่ละอายในการที่จะเรียกอุทาหรณ์ยับดุริบเนี่ยแต่ว่าอะไรยับดุริบเรียนกันนะคนที่เรียนอาหรับบ้างเนี่ยดาราบายาบริบุไอ้ว่าตีใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ตีนะอย่ามาแปลว่าอัลลอฮ์ตีนะไม่ใช่ยับดุริบตรงนี้แต่ว่ายกอุทาหรณ์นะครับยกไว้เพราะอะไรเพราะว่าอุทาหรณ์เนี่ยเมื่อมันประจักษ์ขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมีความชัดเจนที่จะตีสมองตีสติปัญญาเนี่ยให้ตื่นขึ้นนะบางคนเนี่ยอธิบายด้วยสำนวนอย่าด้วยสำนวนง่ายๆอาจจะไม่เข้าใ แต่ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยตอนเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้การเข้าใจเนี่ยดีขึ้นหรือสว่างขึ้นถึงแม้ว่าอุทาหรณ์นั้นจะเป็นเบาแบบเป็นดินสักตัวหนึ่งสมาโฟก็เรื่องใหญ่กว่าสมาโฟก็เรื่องเหนือกว่าเพราะไปว่าเหนือนี่ก็หมายถึงว่าใหญ่กว่าและก็เป็นเรื่องของเราจะใช้อุทาหรณ์ยังไงก็เป็นเรื่องของเราจะพาในวัดใช้เรื่องฝนหรือใช้เรื่องฟ้าร้องหรือฟ้าลับนี่จะเป็นจิตของเราที่จะให้คำสั่งสอนตามสัญญาที่พระองค์ทรงประสงค์فأما الذين آمنوا سوان بنا في ستها فأما الذين آمنوا سوان كن من إيمان لهم كن من جاين كن من رسولنا فيعلمون أنه الحق من ربهم خوضروا في ستها في إيمان طعام قرآن لهم ومي في كم شانشان الله مي في كم من رسولنا يمر عن قرآن فجدين طعام عينينا خوضروا أن يكي ستتهم بما تك الله يعلمون جروا أنه وداك من إطعام منالحق تن فتتها حق طواء ستتهم من ربهم جد رجاء صوتكه وأما الذين كفروا تابندا كفار بندا في وديشة إيمان بها فيقولون خوش اطلعوا ماذا أراد الله بهذا مثلا الله برسول أرأيتك أوتهم كنما رب أرما شعر تبراو تنكان ท่านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนึงของพวกกาฟิรินเขาทำกันยังไงสร้างความสงสัยแทงใจหรือสร้างความสับสนให้กับคนด้วยการนิยามาอะรอดัลลอฮุบิฮาซามะซะลาเขาไม่ได้บอกว่าอุทาหรณ์มันไม่ดีหรือมันเลวเขาไม่ได้บอกนี้สร้างความสงสัยماذا أرايلا أرايلا في الله تنكان في الله ترسل تنكان في روضو تبقيتهاني كان سان قام سمسعين يتنوي في خنخن في صعدان إسلام جد يكتب سمعي لكي هو بن قام جلاته إبليس في بن صام لقنوان وانيا يتنوم هو جكانينا نتنوم بيكو شكاب ว่าศาสนาของพวกตัวเองนี่มันไม่ดีออกจากศาสนาเนี่ยไม่มีหรอกคนที่จะต่อต้านอิสลามหรือคนที่จะดึงมุสลิมออกจากศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบลิสและพวกชัยฏอนมารายนี่นะเขาจะไม่บอกกับมุสลิมนี่ออกจากศาสนาไหมแต่สร้างความสงสัยนบีเคยบอกيأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول له من خلق الله فإن وجد ذلك فليقل آمنت بالله شيطان كما هكم منكم بين المبوطن سبقوا كم لوني كريسان كريسان كما راتوا بقوا كاللهنا أعلى سنية راتوا بقوا كاللهنا أعلى بمدينة اللهنا أيوة بقوا فسبحانيا شيطان كما بقوا لا الله لا كريسان تكون لكم كن خيري سنة خيري سنة ผมถามนะไม่ถามตัวเองนะไม่ใช่คนมาถามผมเรื่องนี้ครับเรื่องนี้นะครับไม่เคยมาบนกับท่านนบีแล้วบอกว่าโอ้นบีในใจของเราเนี่ยอินนาฮะดะนะลายะจิดูฟีนัฟซีมาอันยะฟิรมินชาฮิดอะฮับบุอิลัยฮิมินอันยะกูลบิเอาอันยะตะนัฟซะบิโอ้นบีเราในใจของเราบางเรื่องนี้คิดซึ่งเราจะตกจากภูเขาเนี่ยตกตายเลยนะดีกว่าที่จะพูดนะครับไม่กล้าพูดทุกคนนะมุสลิมทุกคนมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องประสบสามีอันหนึ่งคนหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้นะที่เราเห็นเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์แห่งอีมานไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งว่าเราเป็นกาเฟรนะมุสลิมที่เจอแบบนี้นะแสดงว่ามันมุสลิมเพราะอะไรเพราะแสดงว่าอีมานมันแข็งแรงและชัยฏอนต้องขยับต้องถล่มอีมานแต่ถ้าหากว่าคนที่มีความสงสัยและคนที่เป็นกาเฟรแล้วนี่นะไปดูสิคนกาเฟรมีสงสัยนะอัลลอฮ์มันเขาไม่มีอยู่แล้วก็คงไม่ต้องการที่จะไปสร้างความสงสัยกับพวกกาเฟรจะมาหามุสลิมนบีบอกว่าถ้ามีคำถามที่นี้เกิดขึ้นในปัญญาในสติปัญญานบีบอกว่าตะลิยะกุลอามันตุบิลลาห์ จงกล่าวทันทีเลยอามันตุบินะฉันศรัทธาด้วยอัลลอฮ์แล้วหมายถึงว่าเด็ดขาดเลยตัดปัญหาเลยไม่ต้องตามชัยฏอนเพราะอะไรอ่ะอุลามะฮ์ที่กล่าวหะดีษนี้เขาบอกว่าเป็นคำถามที่ไม่ศรัทธาเป็นคำถามที่ไร้ปัญญาเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าคำถามนี้จะมีคำตอบนะทุกคำถามนี้นะมันจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีคำถามที่จะหยุดเลยใครสร้างของเรานี่อะไรอย่างเงี้ยใครสร้างเนี่ยถ้ามีคำตอบนี่นะมันก็จะไม่หยุดตลอดแต่ทีนี้การที่เราจะทาว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดังที่เราจะอธิบายอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะจบปัญหามันจะจบในใจของเราว่าคำสงสัยหรือข้อสงสัยที่จะตอนจะเต่าในหัวใจของเรานั้นมันไม่ควรที่จะมีเนื้อที่นะในการศรัทธาของเราส่วนพวกปฏิเสธต่างหากที่เขาจะสร้างความสงสัยบอกว่าแม้แต่อาราบันลองดีให้เราอุทาหรณ์หรือการเปรียบเทียบอัตมาที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในคุรานเนี่ยทำไมหรืออัลลอฮ์ประสงค์อะไรต้องการให้เราเข้าใจอะไรแต่มุสลิมจะไม่ทำอย่างนี้มุสลิมจะศึกษาคุรานมุสลิมต้องเข้าไปในคุรานลึกๆจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจแน่นอนความประสงค์ของอัลลอฮ์ในอุทาหรณ์ต่างๆเนี่ยต้องการให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นมีอีหม่านมากขึ้นนั่นคือความประสงค์ของอัลลอฮ์มุสลิมตรงนี้ไม่สงสัยเพราะอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวันละวีนะถ้าเราจะได้รู้นะคนที่ได้รับทางนำและจะยืนหยัดในทางนำเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มบิดายะห์ให้เขาเพิ่มบิดายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเนี่ยจะได้เป็นแนวบิดายะห์จะได้เพิ่มบิดายะห์ให้แก่เราแต่คนกาฟิรหรือคนที่มีความสงสัยต่างหากที่จะถามว่าเอ๊ะอัลลอฮ์ประสงค์อะไรอัลลอฮ์ต้องการอะไรไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากอัลกุรอานจากการที่มีอุทาหรณ์หรืออุปมาในกุรอานต้องการให้เราเข้าใจนะครับอัลลอฮ์ถึงบอกว่ายูบิลบิฮิกะซีรันวะยะฮดีบิฮิกะซีรถ้าจริงนั้นอัลลอฮ์ทำให้คนจำนวนมากคนจำนวนมากอันนี้คำแปลที่ถูกต้องถ้าแปลเหมือนเล่มบางเล่มเนี่ยอัลลอฮ์ปล่อยให้คนส่วนมากหลงผิดยูบิลลูบีกะซีรอัลลอฮ์ทำให้คนจำนวนมากหลงผิดบางเล่มเล่มของดีเด็กของบริเวณกุเรชีเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงปล่อยให้คนหลงผิดปล่อยให้คนหลงผิดอันนี้คำใดนี้ผิดทำไมเขาอยากจะเลี่ยงว่าไอการที่ทำให้หลงผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีและอัลลอฮ์ไม่ทำเราสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าพูดนะว่าอัลลอฮ์ทำให้หลงผิดอัลลอฮ์ปล่อยไม่ถึงว่าเขาหลงกันเองแต่อัลลอฮ์ปล่อยมันตรงกับความหมายสำนวนชัดเจนว่าอัลลอฮ์ทำให้เขาหลงผิดเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้เราจะอธิบายเรื่องกบฏนะครับทิ้งกฎเฉพาะที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงกำหนดไว้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องเข้ามาจากอัลลอฮ์จะดีหรือเลวเนี่ยต้องมาจากอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วเราต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์เคยกำหนดเนี่ยดีทั้งสิ้นไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยตายป่วยเจ็บผู้ฟอร์เลวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เลวหรือมันเลวในสายตาของเรามันเลวในสายตาของเราแต่ในแง่ให้ฮิกมะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูเป็นผู้ทรงปรีชาญาณนั้นเราต้องมั่นใจว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดในโลกนี้แม้กระทั่งคนที่เป็นกาฟิรนะเราบอกว่าไอ้กุฟรนี่มันเลวแต่การที่อัลลอฮฺกำหนดให้คนเหล่านี้เป็นกาฟิรนี่อันนี้เป็นพระกำหนดของอัลลอฮฺแล้วเราต้องเชื่อว่านั่นเหมาะแล้วและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺมีฮิกมะห์แน่นอนสิ่งที่เรามองนี่เหรอที่ยกตัวอย่างคนป่วยเจ็บทั้งคืนเลยดีไหมที่ดีเขาจะหาว่าโอ้ที่ฉันจะขอดุอาให้นะทั้งคืนที่ฉันจะขอให้ท่านนี่นะป่วยตลอดเจ็บทั้งคืน ไม่มีวันมีสุขภาพดีเลยอย่างนี้ขอดุอาในสิ่งที่ดีไหมสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นอันนี้ในมุมมองของเราแต่นั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้ว่าคนนี้ป่วยนี่เขาจะได้ผลนักบุญเท่าไหร่เขาจะได้การตอบแทนจากอัลลอฮฺมหาศาลขนาดไหนซึ่งเปรียบเทียบระหว่างความเจ็บปวดที่เราจะประสบกับผลบุญนี้นะแน่นอนมันดีดีการที่มีกาฟิรคนเดียวนะหรือการที่มีจำนวนหนึ่งในโลกนี้เนี่ยเป็นกาฟิรมันดีตรงไหนอัลลอฮฺทรงรู้ที่เราอาจจะเข้าใจว่ามันเลวเนี่ยมันเลวในสิ่งที่เขาทำแต่การที่อัลลอฮฺกำหนดเนี่ยมาถึงว่าการกระทำการกำหนดของเราเนี่ยอันนี้ดีแต่การกระทำของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้น่ะเลวแน่นอนคนที่ทำดีงามนี่นะอันนี้เลวอันนี้เลวแต่การกำหนดของอัลลอฮ์นี่จะเรียกว่าเลวไม่ได้เพราะเป็นกฎอัลกุรอานอันนี้ต้องแยกนะในแง่กำหนดพระกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เราต้องบอกว่าเป็นกฎอัลกุรอานกฎอัลกุรอานของอัลลอฮ์นี่ทั้งสิ้นเนี่ยดีหมดนบีบอกว่าในดุอาของท่านนบีว่าชั่รุไลซะอิลัยความเลวเนี่ยไม่มีใครที่จะอ้างถึงพระองค์ได้ไม่มีใครจะบอกว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งเลวหรืออัลลอฮ์กำหนดสิ่งเลวที่อัลลอฮ์กำหนดในโลกนี้ทั้งหมดนี่นะมันดีแต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์และทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไว้เนี่ยมันเลวสำหรับเรามันเลวสำหรับเราแต่การที่อัลลอฮ์กำหนดโดยเป็นกฎเนี่ยอันนี้ไม่เลวแต่เราจะรู้ทีหลังนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเลวเนี่ยอันนี้ในมุมมองของเราและแน่นอนเนี่ยเลวนี่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะที่อัลลอฮ์กำหนดนี่นะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับว่าให้ใครทำเลวให้ใครเป็นเลวทำชั่วอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับจะรู้ทีหลังอัลลอฮ์บอกว่ายูดิลูบีตะฟิกอัลลอฮ์ทำให้คนจำนวนมากตะซีรันลงผิดด้วยอะไรด้วยในเนื้อด้วยความหมายด้วยอุทาหรณ์นั่นจ้ะการตีความของมุมินจะเข้าใจอุทาหรณ์ในแง่ที่ดีในแง่ที่จะเพิ่มอีมานให้มากขึ้นจำได้ไหมที่เราอธิบายอุทาหรณ์ของมุมินอีมานในหัวใจของมุมินในสุรัตอันนูเวลาอ่านนั่งสว่างเข้าใจขึ้นนะมันจะรู้สึกว่าเราได้ความรู้มากมายที่ได้อิมานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่สำหรับกุฟาร์หรือคนที่มีความสงสัยในอัลกุรอานนะครับความหมายที่จะทำให้เขาเนี่ยหลงผิดเช่นพวกบาตินียที่จะเข้าใจความหมายกุรอานในยะที่ถูกบิดเบือนบาตินียเนี่ยจะหมายถึงมาจากบาตินหมายถึงว่าภายในพวกบาตินีนี่บอกว่าสำนวนภายนอกนี่นะที่คนโดยทั่วไปไม่เข้าใจนี่นะอันนี้เราไม่ใช้เราใช้ความหมายที่อยู่ภายในสำนวนกลุ่มนึงในพวกบาตินีนี่ก็พวกชีอะห์พวกรอฟิดะห์ชีอะห์พวกรอฟิดะห์นี่เขาจะแปลกุรอานในแง่ของเขาเช่นอัลลอฮ์ได้บอกในสุรัตบักรานี่อินนัลลอฮะอัมรุกุมันตัซบะฮุบักรออัลลอฮ์ทรงใช้ให้ชาวบันอิสราเอลเชื่อตัวตนเขาบอกว่าพวกรอฟิดะห์เนี่ยบาตินีนี่ก็บอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อท่านหญิงอาอิชะห์เขาเข้าใจยังไงเนี่ยอัลลอฮุอาลัมไปกินอะไรก่อนอธิบายกุรอานนี่ก็อัลลอฮุอาลัมไปดื่มอะไรนี่ก็ไม่รู้แต่ยั่วนี่กลายเป็นอาอิชะห์ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องไปถามเขาแต่เขาบอกว่านี่คือความหมายคือนัยยะภายในนะในยะภายในหรือแม้กระทั่งนักวิชาการที่อาจจะอยู่ในแนวซุนนะหรืออาจจะอยู่ในวงมุสลิมและอธิบายอัลกุรอานโดยมีข้อบิดเบือนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าใจอัลกุรอานตามความหมายที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลัฟได้สอนไว้เนี่ยแน่นอนต้องรู้จริงที่เขาหลงก็หลงด้วยจริงเหล่านี้ไปดูที่เล่มตายคุณอ่านอย่างเล่มนี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยยูบิลลูบีจะซีรระหว่างสองเล่มนึงบอกว่าอัลลอฮ์ทำให้หลงผิดที่คำหนึ่งเพิ่มอีกเล่มหนึ่งเพิ่มคำเดียวนะอัลลอฮ์ปล่อยคนธรรมดาเนี่ยจะอ่านนี่เนี่ยก็คงไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะถ้าคนธรรมดานะ แต่ไม่ใช่อันนี้เพิ่มคำเดียวนี่นะคนละอาคีดะห์นะอาคีดะห์ของอัลซุนนะห์ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างทั้งสิ่งดีและสิ่งเลวแต่นักอัลลอฮ์นี่มันดีทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งสิ้นแต่ในนี้ก็บอกปล่อยให้หลงผิดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อยืนยันในทัศนะที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สิ่งเลวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างอันนี้ผิดเพราะคำว่าปล่อยนี่นะไม่มีอยู่ในคุรานเอามาจากไหนปล่อยอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ดินอยู่ดินแปลว่าทำให้หลงแต่นี่ปล่อยนี่ทำไมถึงว่าตระกะปล่อยเอามาจากไหนไม่มีเพิ่มไปคำหนึ่งเนี่ยทำให้อาชีพได้หรือความศรัทธาเนี่ยอาจจะหยุดผิวไปนะครับโอ้ยดีดีเสียบันและทำให้จำนวนมากในบรรดามนุษย์เนี่ยอยู่ในทางนำหรือนำเข้าสู่ทางฮิดายะห์อันเที่ยงตรงด้วยการเข้าใจการตีความอุทาหรณ์อย่างถูกต้องก็จะเรียกว่าอุทาหรณ์เดียวคุรอานอายะห์เดียวเนี่ยสองกลุ่มจะเข้าใจไม่เหมือนกันกลุ่มหนึ่งจะหลงผิดอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในทางนำที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อมันอันตรายขนาดนี้มุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่แท้จริงเมื่อจะอธิบายคุรานจะประมาทต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเคยนั่งกับคนหนึ่งจะอ้างว่าเป็นมุสลิมนะแต่เขาบอกว่าฮะดีษซุนนะห์นบีเนี่ยไม่มีซุนนะห์นบีไม่มีอย่ามาพูดเลยเอาเรื่องคำมุฮัมมัดีนี่มาพูดไม่งั้นนะท่านเป็นมุชริกมุชริกทำไมเพราะอัลลอฮ์สอนให้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะเอาฮะดีษของนบีนี่มายกเป็นภาคีกับคุรานเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนมีหลักฐานจากคุรานด้วยฉะนั้นฮะดีษบาดะฮูยูมินูนฮะดีษมาด้วยคำพูดอัลลอฮ์บอกว่าแล้วเขาจะศรัทธาในคำพูดอื่นๆได้ยังไงหลังที่ได้ยินอัลกุรอานแล้วเขาทำไมจะไปเอาคำพูดของนบีจะมาศรัทธาได้ยังไงหลังที่ได้ยินอัลกุรอานแล้วศรัทธาในฮะดีษของนบีท่านเป็นมุชริกแล้วแล้วมีอายะในกุรอานด้วยซึ่งอายะบทนี้ก็อยู่ในอัลกุรอานแต่เห็นมาอายะบทนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยละลาลาไปเลยหลงไปเลยเราต้องระวังนะครับการที่จะศึกษาอัลกุรอานเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีไม่ใช่นั้นนะคนที่หลงด้วยอัลกุรอานหลงด้วยซุนนะห์นี่ก็มีหลงด้วยฮะดีษมันก็ซุนนะห์นี่ก็มีเยอะแยะเลยทำมาวิลไม่มีฮะดีษด้วยฮะจะพลาดไม่พลาดนะทุกท่านทำมาวิลมีฮะดีษด้วยยกฮะดีษโอ้โหทีละก้อนไอ้ทีละบทเนี่ยตอนนี้ปุ๊บใครทำมาวิลกับฉันอยู่สวรรค์กับฉันพูดกันหลงด้วยฮะดีษมีบางคนเนี่ยไอ้พวกฮะดีษเกินนะไม่ว่ากันแต่มีซุนนะห์เรานี่แหละที่มาอ้างว่าฮะดีษของนบีฮะดีษซอฮีฮะดีษถูกต้องชัดเจนแต่มาตีความในแง่ที่ไม่ในแง่ที่มันไม่ถูกต้องเขาบอกว่านบีเองยังฉลองเลยนบียังฉลองมาวิดเลยยังไงโอ้ยอุลามะเนี่ย1,400กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีใครเลยอ่ะบอกว่าฉลองมาวิดทำได้เลยฮะดีษแบบนี้เขาบอกว่านี่ไงนบีเคยถูกถามว่าโอ้ท่านนบีถึงสิ้นอดวันจันทร์ทำไมนบีก็บอกว่าเนี่ยเป็นวันเกิดของฉันก็ชอบถือศีลอดนี่ไงนบีฉลองวันเกิดนบีบอกว่าฉลองและถือศีลอดนะแต่ทำตลอดนักนี่อยู่ตรงไหนในฮะดีษบทนี้จะไม่มีตลอดนักเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเรื่องตอฮาลาลเอาเรื่องขายฮิญาบขายปักขายพม่าเนี่ยไม่มีสักปีนี้เอาเรามาดูหน่อยนะที่หมดนี้นี่มาไปเป็นตลาดเลยแล้วตลาดทั้งหมดนี่นะว่านี่นะฮะนี่จะเป็นดีเนี่ยหลงไหมหลงแล้วหลงยังไงก็หลงด้วยคุณอ่านหลงด้วยฮะนี่อัลลอฮ์ยูดุลลูบีกะซีรันวะยูดีกะซีรันเพราะฉะนั้น คนที่อยากจะอยู่ในแนวทางในทางนำของอัลกุรอานนะต้องเลื่อมใสกับอัลลอฮ์และรอซูลอย่าดิ้นพี่อย่าเบี้ยวหรืออย่าใช้อัลกุรอานและฮะดีษเป็นเครื่องมือต้องยืนหยัดต้องยืนตรงนะอย่าเบี้ยวอย่าดิ้นพี่เวลาต้องการอะไรมีการวันนี้ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แล้วก็อายุเครื่องจะหายอันอื่นอันนี้ละดิ้นพี่นี่นะบาลานั่นด้วยคุณอ่านและฮะดีษและนี่คือสิ่งที่อันตรายที่ขอเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านนะครับในชีวิตตลอดไปว่าได้ยุดลูบีนัลฟาซิกีนอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ใครหลงผิดเนี่ยในกลางอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่ายุดลูบีก็อัลลอฮ์ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยหลงด้วยอุทาหรณ์ด้วยในเนี้ยความเข้าใจอันผิดชื่ออันผิดเบี้ยนของเขาเกี่ยวกับอุทาหรณ์แต่ในปลายอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าไม่ยุดลูบีนัลฟาซิกีนแต่ถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นี้อิลลาเว้นแต่คนฟาซิกฟาซิกไม่ว่าฝ่าฝืนรากศัพท์นี้มาจากแค่เฉพาะแค่เฉพาะปริยัติเฉพาะนี่ไปว่าออกเขาเอามาจากอินทรัมถ้าเราดีอินทรัมเนี่ยแล้วนึกมันออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟาซิกตินนาวะติฟาซิกนาวะเนี่ยคือเมื่อเม็ดนี้มันออกนี่เขาจะได้กว่าฟาซิกะเอามาจากเนี้ยถ้าเม็ดมันออกจากผลนี่นะเขาจะได้กว่าฟาซิกะเช่นเดียวกันคนที่ออกนอกกรอบหลักการในหลักการเขาได้กว่าฟาซิกะไปว่าออกหรือหลุดไปฟาซิกะแต่ที่เป็นเรื่องคนที่ออกนอกกรอบหลักการนะครับอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ใครหลงผิดนอกจากคนที่ฝ่าฝืนความยุติธรรมที่สุดฉะนั้นคนที่เคยมีข้อสงสัยว่าเรื่องอะไรอัลลอฮ์จะทำให้คนนั้นเป็นฟาซิกคนนั้นเป็นกาเฟรเราบอกแล้วไงที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยมันไม่ได้บังคับอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนั่นหมายไงอ่ะอัลลอฮ์ให้ตัวเขาเนี่ยเลือกอัลลอฮ์บอกในคุรานว่าฮะดีนะฮุนไมดัยและเราได้แนะนำทั้งสองทางเลวและทางดีทางชั่วและทางดีแนะนำเนี่ยสวรรค์นี้ตรงนี้ไปนี้นรกไปนี้นั่นก็ให้อะไรอ่ะให้มีปัญญามีสติปัญญาจะได้คิดจะเอาอะไรจะเอาสวรรค์อัลลอฮ์ก็จะช่วยวันนี้นะจะได้จะได้พูดอ่ะคนที่เลือกทางนำอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มมีดายะเพิ่มอีกนะไอ้คนคนที่จะนั่งนรกอาจจะนั่งกับไปจะดำไปฉันไปถามคนกาเฟรเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรบังคับไหมรู้สึกว่ามีอะไรมาพูดในสมองในหูไหมเกี่ยวกับมุสลิมเกี่ยวกับทานในพระเจ้ามีไหมฮะหรือว่าได้ยินไปที่ไหนนี่ก็เจอไอ้แขกทางที่ไหนนี่ก็เจอที่ล้อมันนั่นไม่เคยถามตัวเองว่าอินมันอะไรหรือแน่นอนต้องเคยถามตัวเองว่าพวกนี้มันอะไรกันแน่เคยศึกษาไหมมีใครห้ามไหมมีใครบอกไหมจะไปที่เราเนี่ยจะไปอย่าไปไม่ให้ไปแล้วเวลาจะเข้ามัสยิดเนี่ยเหมือนกับมีกำแพงไม่เท่าเคยเจอไหมไม่เคยอาจารย์ว่าจะมาไม่ไปกับตัวเองไม่อยากไปตัวเองในใจไม่อยากไปไม่เอาเหมือนคนที่ไปบาร์หรือไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี้เคยรู้สึกว่ามีเชื่อตีมันลาบคอมันจะได้เข้าไปกินเหล้าไหมเคยรู้สึกไหมก็เหมือนกับคนที่เข้ามัสยิดเนี่ยเคยรู้สึกว่ามีใครมาขู่คอมาลาบไปเข้ามัสยิดไหมไม่ครับมันเป็นความประสงค์มันเจตนารมณ์ของเราเองเราบอกว่าทุกคนเนี่ยเลือกเมื่อเลือกแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ตามที่เขาเลือกเราบอกมาอยู่ดีอยู่ดีนั่นเป็นสิ่งคนที่ออกแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะทำให้คนหลงผิดคนที่เลือกว่าอยากจะออกคนที่อ่านอันพุทธอ่านนี่บอกว่าดูสิว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยมาลองดูสิเอ้ยมาลองฟังหน่อยไอ้ชุดเนี่ย มันจะฟังเข้าหรือเปล่าแน่นอนคนที่ไม่คือคนที่ไม่อยากจะรับฮิดายะห์อยู่แล้วคือคนที่ไม่มีความเลื่อมใสกับอัลลอฮ์แล้วเมื่อสมมติของอันพุทธอ่านเราสามารถสำรวจได้นะครับคนที่พูดเนี่ยคำพูดของมนุษย์หรือคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของมนุษย์หรือคำพูดของอัลลอฮ์ก คนที่มาเชิญชวนท่านจะได้ไปรวมกลุ่มตั้งแก๊งเตรียมสถานที่หนึ่งเพื่ออะไรอ่ะเพื่อดูบอลยุโรปคนที่จะมาชวนท่านเนี่ยเขาจะเอาหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะห์มาพูดตะโกนจริงต้องดูบอลยุโรปนะเพราะอัลลอฮ์บอกมีไหมมีไหมเขาไม่เขาไม่มีนะแล้วคนที่จะชวนท่านไปมัสยิดไปละหมาดไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อในอัลกุรอานเนี่ยแน่นอนในคำนำรับในคำสั่งสอนของศาสนานี้จะมีเยอะแต่การที่จะเชิญชวนคนไปทำความชั่วนั้นคงไม่มีนะครับอายะห์หรือฮะดีษที่จะสนับสนุนทำดีนะหรือดื่มสุรานอกจากคนที่ชอบเล่นเนี่ยนะคนที่ชอบเล่นที่อยู่เนี่ยมีนะอุลามะที่ชอบเล่นกับศาสนาเนี่ยดูสิดูหนังไปเที่ยวไปนั่นมันก็ต้องมีบ้างนะที่บอกว่าละกินซาอะวะซาอะนะจำได้ไหมฮะดีษเนี่ยทางเวลาที่บอกว่านบีฉันอยู่กับนบีเนี่ยพูดถึงสวรรค์นรกเนี่ยโอ้โหอีหม่านมันขึ้นปุ๊บเลยแต่พอกลับบ้านไปอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับทรัพย์สินเนี่ยอีหม่านมันต่ำลงเหมือนกับว่าเป็นมุนาฟิกหรือเปล่านบีนบีบอกว่าเปล่าไม่เป็นมุนาฟิกหรอกแต่ซาอะวะซาอะชั่วโมงนึงอย่างนี้ชั่วโมงอย่างนี้ชั่วโมงนึงกับนบีอย่างนั้นชั่วโมงนึงที่บ้านเนี่ยกับภรรยากับลูกหลานนบีไม่ได้บอกว่าชั่วโมงกับนบีที่มัสยิดและชั่วโมงกับพลทัศน์ในยังชั่วโมงที่มัสยิดและชั่วโมงยังหนังไม่ได้บอกอย่างนี้แต่เขามาตีบอลซาอาวซาก็หมายถึงว่าชั่วโมงนี้มันเพิ่มชั่วโมงที่จะอาบอันนี้อย่าไปลืมศาสนานะโครงเรื่องนี้จะไม่เจอเลยครับศัจธรรมเนี่ยมันคงชัดเจนนอกจากคนที่ออกนอกกรอบศาสนาเนี่ยนี่แหละที่หลุดง่ายหลุดง่ายคนที่ไม่เลื่อมใสกับอัลลอฮ์ไม่เลื่อมใสกับทางนำของอัลลอฮ์เนี่ยหลุดง่ายหลุดง่ายไงก็ถูกหลอกง่ายชัยฏอนเนี่ยหลอกง่ายกาฟิรหลอกง่ายบิดอะห์หลอกง่ายนะครับเพราะไม่มีความมั่นคงเขาเนี่ยละคนที่ออกนอกกรอบของหลักการกาฟิรเนี่ยคือใครอัลลอฮ์บอกถึงลักษณะตรงนี้ต้องเข้าใจนะว่ากาฟิรเนี่ยคือคนที่นอกหลักการบางคนเนี่ยนอกเลยข้างนอกรั้วเลยกาฟิรเรียกว่าฟาซิกก็ได้เรียกกาเบตเนี่ยเป็นฟาซิกก็ได้คนที่ออกนอกศาสนาเรียกว่าฟาซิกก็ได้แต่เรื่องอาจจะออกนอกหลักการบางส่วนแต่รั้วของศาสนานี่ยังไม่ได้ออกยังอยู่ในรั้วนะจะออกเลยออกจากบ้านสมมติเราเล็กเกิดเครียดออกจากบ้านไม่อยู่ในบ้านแต่ยังอยู่ในรั้วนะอันนี้เรียกว่าฟาซิกทั้งนี้เป็นมุสลิมแต่ยังไม่ได้เป็นกาเบตก็อาจจะมีพฤติกรรมของพวกกาเฟรและพวกฟาซิกที่มีระบุตรงนี้ด้วยเราก็อย่าบอกแล้วหลายครั้งว่าอ่านกุรอานนี้นะพออัลเลาะห์พูดถึงคนดีเราบอกว่านี่เราพูดถึงฉันเองคนที่ละหมาดนี่แหละเรานี่แหละคนที่อ่านนี่แหละเราเนี่ยมุสลิมนี่พูดถึงเราเองถ้าบอกอัลลอฮ์พูดถึงคนชั่วไม่ได้พูดถึงคนชั่วคนอาชีพนี่มันแต่ไอความเลวเราไม่เคยมองถึงตัวเราอย่างนี้ว่าลักษณะของคนเลวเนี่ยดูว่าเรามีหรือไม่มีอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้แต่เราอย่าถือว่าเราปราศจากมนทินหรือความเลวเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าฟาซิกมีลักษณะอัลลอฮีนยันกุดูนอะฮดัลลอฮิมบาดินซาอิกมีลักษณะหนึ่งของพวกฟาซิกยันกุดูนถอนตัดขาดทำลายอะฮดัลลอฮ์คำสัญญามั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮดัลลอฮ์คำสัญญามั่นตรงนี้อุลามะก็ได้ทีความหลายศาสนาบางท่านบอกว่าสัญญาของอัลลอฮ์คือสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ทำไว้กับอาดัมและลูกหลานอาดัมซึ่งในสุรอัลอะห์รอฟอัลลอฮ์ได้บอกว่าอิซะคัรัลลอฮุมิสวะอิซะคัรัลลอฮุอิซะคัรัลลอฮุบะนีอาดัมวะอิซะดูรุดุรรียะตุฮุมวะชะฮะดุมอะลาอันฟุซิฮิมอะลัสตุบิร็อบบิกุมกาลูบะลาشهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين อัลลอฮ์ไม่ทำสัญญากับอาดัมและลูกหลานอาดัมแล้วทำสัญญาแล้วอันนี้ในอัลซูร์อัลอาราฟท่านนบีได้อธิบายในหะดีษบทหนึ่งตอนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์เป็นรูปธรรมนะอัลลอฮ์ได้ดึงลูกหลานอาดัมจากชื่อสายของอาดัมเนี่ยดึงออกมาหมดดึงออกมาหมดแล้วก็ถามพวกอาดัมและลูกหลานอาดัมว่าใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าทั้งอาดัมและลูกหลานทั้งหลายเนี่ยยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นในโลกจากอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยท่านผมทุกคนถูกถามแล้วและยืนยันแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหม จำไม ่ได้ผมก็ยังจำไม่ได้จำไม่ได้ยังไงอัลลอฮ์บอกว่าเคยถามแล้วเคยทำสัญญามั่นกับเราแล้วเชื่อเราไหม เชื่อ เราไม่จำแต่เราเชื่อเราไม่จำแต่เราเชื่อเหมือนเพื่อนรักมากมาบอกว่าเมื่อวานนี้นะฉันให้แกไปแล้วนะ1 บาทไอ้ฉันเนี่ยไม่จำจำไม่ได้ลืมแต่ฉันบอกว่าฉันเนี่ยจำไม่ได้นะแต่ฉันเชื่อโอ้แล้วมาบอกว่าเกิดขึ้นจริงๆแต่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยลืมคือลืมอะไรลืมรายละเอียดของเหตุการณ์แต่เนื้อหาของเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติสิทธิ์ประโยชน์ของทุกคนทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ด้วยธรรมชาติว่าโลกนี้เราต้องมีพระเจ้าองค์เดียวอันนี้นะทุกคนต้องมีแล้วทำไมบางคนไม่มีเกิดมาเนี่ยมีแล้วทำไมอ่ะฟาอาบาวะฮุยฮาวิดานิฮุรอชรานิฮุบิดามันดานิทำให้เป็นยินให้เป็นมาจูซีนักรานีให้เป็นพวกใครเป็นลืมทำไมลืมแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้คนที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ต้องอะไรเลยอ่านที่อินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องที่เขียนในหนังสือพิมพ์ในซาอุดี2 ฉบับผู้หญิงอเมริกาผิวดำมีลูกเกิดมาก็ฉลาด4 ขวบ5 ขวบแล้วอ่านได้แล้วแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขามีระบบพัฒนาการศึกษาไม่เหมือนบ้านเรายิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งอ่านน้อยลงอันนี้4 ขวบนี่อ่านนะถึง7 ขวบนี่นะแม่เป็นคริสต์แต่แม่ทำยังไงนะแม่ไปซื้อหนังสือศาสนาทุกศาสนายิวอิสลามคริสต์แล้วมาให้ลูกอ่านตั้งแต่เท่าไรครับตั้งแต่อายุ7 หรือ 8 ขวบลูกนี่นะก็เกิดในบ้านคริสต์แม่ก็เป็นคริสต์พ่อก็เป็นคริสต์ทุกอาทิตย์นี่ก็ไปบวชลูกถึงอายุ11 ขวบประกาศเข้าอิสลามแล้วประกาศเข้าอิสลามแล้วเนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์แม่เราก็ทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เล็กนี่นะปล่อยให้เขาอ่านให้ศึกษาเองเด็กนะให้เขาศึกษาเองให้เขาดูเองว่าจะทำมันอยู่ที่ไหนนี่คือมันอยู่ทุกศาสนาให้เขาอ่านไปแล้วก็ดีมันเอียงนะหัวใจความรู้สึกธรรมชาติมันต้องเอียงสู่ศาสนาแน่นอนเพราะอิสลามเนี่ยจะไปดูยังไงไปอ่านบางเรื่องอ่านหนังสือเตารอดที่ถูกเดือนนักเรียนเทียบกับคุณอาเนี่ยคนละเรื่องเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาอิสลามยังไงเป็นคริสหัวรุนแรงด้วยก็มีคนหนึ่งเขาให้ความหมายคุณอารู้ว่าเขาชอบอ่านทั่วไปก็มาความหมายก็เอาสังเกตก็เปิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านความหมายถ้าอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่งบนโต๊ะนั่งเก้าอี้ระหว่างบนโต๊ะอ่านตลอดจนจบคุณอาอุบรบินัสและประกาศเข้าอิสลามเพราะอะไรฟิตรอที่มันเล็ดแห่งฮิดายะห์แห่งอิมานมันถูกเปิดไปแล้วของอัลลอฮ์นะถูกเปิดไปแล้วเพียงแต่ว่า ครจะมารดน้ำใครจะมาให้หรือหน่อยนี่นะแล้วมันจะขึ้นเองแล้วมันไม่มีมันไม่หัวใจของทุกคนนะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะก็มันมีใครไปให้น้ำไม่มีใครไปให้ฝนแถมมีคนไปใส่น้ำร้อน ไปใส่อะไรก็มีทำให้ตายหมดแต่ท่านนี้ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมนี่คือคำสัญญามั่นของอัลลอฮ์ขวบตาชุดนี้นะจะตัดคำสัญญามั่งอัลลอฮ์ไหมถือว่าบิดผิวเบี้ยวกับอัลลอฮ์เบี้ยวกับอัลลอฮ์ยอมแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไปทำชีริกยอมแล้วว่านบีเป็นผู้นำของเราแต่ไปทำบิดอะห์ไอเชื่อคนนั้นเชื่อคนโน้นยอมแล้วว่านบีเนี่ยคือแบบฉบับของฉันแต่เวลาไปทำเรื่องทำไมตามอาจารย์ของฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรแหละแต่นบีบอกว่าไม่ได้แต่อาจารย์ฉันเอาตกลงตอนแรกตอนเปล่ากันอิมามมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เคยบอกนะอาจารย์นั้นแต่รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้บอกก็เรายืนนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่พอในภาคปฏิบัติในชีวิตเนี่ยการมีรอซูลหลายองค์นะรอซูลหลายองค์ในชีวิตของเราเนี่ยบิดผิวกับคำสัญญามั่นของอัลลอฮ์มินบาดีมีซาฟีหลังที่มีการยืนยันเคยมีการยืนยันกับอัลลอฮ์แล้วอุลามะฮ์เขาบอกว่านี่แหละคำสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ในทุกสิ่งที่เป็นความดีคนที่เคยละหมาดลิ้มรสชาติแห่งความละหมาดและอยู่ดีๆทิ้งละหมาดทำไมทิ้งละหมาดนะเคยรู้สึกถึงอีหม่านถึงความอร่อยความหวานของละหมาดแล้วมาทิ้งละหมาดทำไมอ่ะก็ดูบอลดูละครดูไอ้นู่นมันสนุกกว่าเข้าในเครือข่ายคนที่ตัดคำสัญญามั่นกับอัลลอฮ์ผมว่าเราไปยืนยันว่าเนี่ยคือแนวอิบาดะห์ที่เราต้องปฏิบัติตลอดชีวิตและไปเดียวกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันนี้แสดงว่าออกนอกกรอบหลักการบางส่วนแล้วว่าตั้วนมาอัมรอัลลอฮ์บิฮิอัยยูซัลตัดขาดและตั้วตัดขาดซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บัญชาให้สัมพันธ์สิ่งที่อัลลอฮฺบัญชาให้เราติดต่อให้ส่งเสริมให้อุดหนุนเราจะตัดขาดอัลลอฮฺสั่งให้เราอ่านคุรานเราตัดขาดโกรธคุรานไม่ต้องมายุ่งศึกษาทุกสิ่งในโลกนี้ศึกษาวิธีทำขนมทำโรตีอาหารแขกอาหารฝรั่งนี่ศึกษาหมดอาหารในที่ดินเนี่ยทุกฉบับมันไม่รู้เนี่ยรู้ทุกคนเลยนะแต่มันรู้ทุกคนแล้วไม่ได้รู้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับสีเท้ามันเนี่ยสีมือนะสีเท้ามันเกี่ยวกับเล่มบอลนะไม่ใช่ไม่พอต้องไปรู้ไอ้ว่านี่มันมีเมียกี่คนมีแฟนกี่คนนี่รู้หมดเลยนะแต่พอเอาที่อัลลอฮ์บอกว่าไอ้สัมพันธ์ให้ติดต่อความรู้เกี่ยวกับอีมานเกี่ยวกับสัตว์ไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมทำไมวะในที่กับเรื่องนี้ทุกคนติดตามไม่รู้ว่าอะไรเพราะตัดความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์บัญชาให้เราสัมพันธ์อัลลอฮ์บัญชาให้เราติดต่อเครือญาติทำดีกับเครือญาติก็อยู่ดีๆในตัดตัดตัดไปหมดนี่จะเป็นการฝ่าฝืนคำบัญชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันว่ายุคสิบวันในอัลลอฮ์ทำลายในแผ่นดินยุคที่ดูเนี่ยก่อความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นความเสียหายนะเข้าในเครือข่ายคนที่ขายบุหรี่คนที่สูบบุหรี่คนที่ดื่มสุราคนที่ทำดีนาคนที่ฮะคนที่ทำค้าประเวณีคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อันตรายที่ก่อความเสียหายในแผ่นดินเมื่อวานพบกับครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าพูดกับพี่น้องดาวะคนหนึ่งที่ใต้นะเขาก็เตือนเขาเรื่องบุหรี่แต่ว่ากลุ่มดาวะเนี่ยดีนะแต่เครื่องบุหรี่มันเยอะมากเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่ปัญหาหรอกเขาบอกว่าไม่มีปัญหาได้ไงเนี่ยตัวเองมองปัญหาไม่ชัดนะเขาก็ถามบอกว่ากลุ่มดาวะในเมืองไทยประมาณเท่าไหร่พวกดาวะนี่จะชอบแสดงพลังนะเขาบอกว่า300,000 โอ้โหถ้า300,000เนี่ยคือเสี้ยนเงินเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะถ้า300,000นะนะเขาบอกว่า300,000เขาบอกว่าเอาสมมุติว่า150,000สมมุติว่า150,000เนี่ยดูบุหรี่ทุกคนเนี่ยทุกลำเนี่ยกี่ซองเขาบอกว่าบางคน4บางคน3บางคน2บางคน1เนี่ยตามที่สุดเนี่ยเท่าไหร่4ซองนี่เนาะนี่นี่มันคนละหนึ่งประมาณเนี่ยตามที่อยู่เนี่ยหนึ่งซองถ้าเราเขาบอกว่าก็มีแบบ40 บาทก็มี30 บาทก็มีผมไม่เคยถูกนะแต่เดาอ่ะ20 บาทก็มีตามที่อยู่เนี่ย20 บาทคนละ20 บาทและแต่เนี่ย150,000คนละ20 บาทคูณที่เท่าไหร่300,000 บาททุกวันกลุ่มดาวะสูบุรีคุณละก็300,000 บาทหนึ่งปีเท่าไหร่ครับ1,000 กว่าล้านบาทเขาบอกว่าแสดงว่าพวกคุณอุดหนุนอยู่ทุกปี1,000 ล้านบาทไปเล่นพึ่งเลยเขาบอกว่าคุณจะเสนออุดหนุนอยู่ทุกปี1,000 ล้านบาทแล้วเราบอกว่ามันได้ง่ายหรือมันง่ายได้ไงเราบริษัทบริษัททั่วโลกมีของเดียวอเมริกาทั้งนั้นฉะนั้นว่าเราโดยไม่รู้สึกตัวนะฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบปีละเท่าไหร่1,000 ล้านบาทเนี่ยก่อความเสียหายในแผ่นดินไหมทำลายสุขภาพตัวเองแถมอุดหนุนศัตรูอิสลามด้วยเรานี่จะเข้าหรือเปล่าในเครือข่ายทุกคนก็ต้องมองตัวเองไม่อย่าไปมองไอ้พวกนู้นไหนลองดาว่าอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่อย่ามองว่าไอ้ฉันอยู่ในชูบุรีอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เกี่ยวนะไม่โดนคืนนี้ไม่โดนตอนในคืนนี้เนี่ยผมจะโดนทุกคนนะโดนเพราะความเสียหายที่เราทำในแผ่นดินนี้มันก็ต้องมีอะไรสักส่วนหนึ่งอยู่นะเราก็ต้องกลับไปพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำลายทำความเสียหายในแผ่นดินมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมุสลิมอย่างนี้มุสลิมที่จะนำประโยชน์กับสังคมมุสลิมแท้จริงนะเขาก็จะดูพฤติกรรมว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับสำหรับสังคมเนี่ยจะทำอะไรที่มีความเสียหายนี่จะไม่ทำครับอุลาอิกะฮุมุลคอซิรูนชนเหล่านี้แหละชนเหล่าเนี่ยชนที่กลุ่มชนที่ทำลายคำสัญญามั่นกับอัลลอฮ์ตัดขาดสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาให้สมบูรณ์ก่อให้มีความเสียหายเกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยกลุ่มชนเหล่านี้หูมุลคอซิรูนเป็นกลุ่มชนที่จะรับการขาดทุนขาดทุนไม่มีผลบุญทั้งสิ้นนี่ครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตือนสติใจและนำมนุษย์ทั้งหลายจะได้มีจุดยืนกับหลักการของศาสนาและคำดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะได้รู้ว่าเราต่อคำสั่งสอนของอัลลอฮ์เนี่ยเราเป็นผู้เลื่อมใสที่ต้องการนำคำสั่งสอนอัลลอฮ์เนี่ยจะได้มุ่งในทางนำของอัลลอฮ์หรือคำสั่งสอนนั้นจะทำให้เราบิดพิ้วหรือออกนอกกรอบของหลักการคนที่ไม่ปฏิเสธเรื่องอุทาหรณ์ทำให้เขาปฏิเสธและหลงผิดเนี่ยสำหรับตำหนิเขาบอกว่าใครจะตักฟูรุนบิลลาฮิวะคุณตุนอัมยาตฟะอัพยาคุณซุมมายูมีตุคุณซุมมายูฮีคุณซุมมาอิลัยตุรรอฮ์พวกเจ้าปฏิเสธอีมานได้อย่างไรปฏิเสธจะทำที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าได้อย่างไรว่าคุณตุมอมวาสันทั้งนั้นที่ประวัติของพวกเจ้าเนี่ยมีดังต่อไปนี้เราจะเล่าประวัติของพวกเราเนี่ยนะจะเล่าประวัติตลอดนะประวัติที่ไม่มีบันทึกในหนังสือตำราประวัติใดๆนอกจากเรื่องนี้ที่หนังสือตำราประวัติทั่วไปเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีชีวิตในโลกนี้แต่ชีวิตก่อนโลกนี้และชีวิตหลังโลกนี้ไม่มีในตำราที่ไหนไม่มีในตึกเล่มนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ต่อศาสนาที่มาจากเราเองทั้งนั้นชีวิตของพวกเจ้านี่นะ ประวัติของพวกเจ้าเนี่ยมีดังต่อไปนี้พวกเจ้าเคยกุนตุมอัมวาตันเป็นคนตายคนตุมอัมวาตันคนตายยังไงตายตรงนี้เลยไม่รู้ว่าไร้ชีวิตไม่มีชีวิตตรงนี้อุลามะก็มีความหลายเลยนะ บางท่านบอกว่าอัมวาตันเนี่ยไร้ชีวิตตายหมายถึงว่าเปล่าเปล่านี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยแน่นอนจะเปล่านี่นะก็ไม่มีชีวิตก็หมายถึงว่าความตายเพราะสิ่งที่ไม่มีชีวิตชีวานี่ก็เรียกว่าตายเป็นสิ่งตายเป็นสิ่งที่ไร้ชีวิตอัลลอฮ์ก็บอกว่าตอนที่พวกเจ้ามีชีวิตเป็นอะไรก็เป็นเปล่าแล้วอัลลอฮ์ทรงบันดาลเราจะเปล่าเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอัลลอฮ์บอกว่าฟะอะห์ยากุมคุณตุมอามัวแต่เคยเป็นตายเป็นความตายดังนั้นเนี่ยเมื่อบันดาลให้มีชีวิตอัคยาคุณเนี่ยนี่คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองมีชีวิตแล้วนะแต่ขั้นตอนแรกตอนที่จะมีชีวิตขั้นตอนที่สามซุ่มมายูมีตุกุมและหลังจากชีวิตเนี่ยก็จะมีการตายอีกทีนึงยูมีตุกุมเราก็จะตายหลังที่มีชีวิตแล้วก็จะตายขั้นตอนที่สี่ซุ่มมาอยู่ชีวิตผมที่หลังก็จะให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการฟื้นคืนชีพการฟื้นคืนชีพแสดงว่ามีชีวิตกี่ครั้งแล้วตายกี่ครั้งตายสองและมีชีวิตสองอันนี้คือความหมายของอุลามะมุฟัสซิรีนส่วนมากโอ้เราดูสนนะโอ้เราสิบางท่านบอกว่ามันมีตายมากกว่านี้และมีชีวิตมากกว่านี้บางท่านบอกว่ามีตายอีกนะตายที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าครั้งแรกที่มีชีวิตเนี่ยครั้งแรกที่มีชีวิตคือครั้งที่อัลลอฮ์ดึงลูกหลานอาดัมเนี่ยจากหลังอาดัมให้มาในโลกใบนี้ทั้งที่เราจำไม่ได้ที่เราจำไม่ได้อันนี้ก็มีชีวิตหนึ่งเราก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นชีวิตแล้วแล้วก็ให้ตายอันนี้ก็ตายอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้เพิ่มไปอีกนะซึ่งอันนี้ก็มีระบุในสุรษอัลอาราฟทำไมถือว่าเป็นชีวิตเพราะอัลลอฮ์ตอบถามเราอัชฮะดุมะอะลาอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์ขอให้เราเป็นพยานต่อตัวเราเองอาลามุดิอัลสติบิรับบิคุมข้าเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าหรือเปล่ากอลูบะละเราได้ตอบว่าบะละใช่ได้ตอบมั้ยจำไม่ได้พูดอย่างนี้นะจำไม่ได้แต่บอกว่าไม่ได้ตอบนะนี่พวกกาเฟรเนาะที่ไม่ยอมสะท้านในกุรอานตอนนั้นบอกว่าเราพูดเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมก็มีนะในชีวิตของเราเนี่ยเราก็เจออะไรที่เคยทำมาเยอะแยะหรือบางคนทำบางคนไม่ทำบางคนเนี่ยสามานต้นบุษมาเนี่ยไม่ได้ทำแต่ในตัวเองเนี่ยทำว่ามีนะในสังคมของเราก็ชี้กันอุลามะบางท่านบอกว่ามีนะตายอีกอย่างหนึ่งเช่นเขาบอกว่าเราตายแล้วอยู่ในเรือนตายแล้วอาบน้ำไม่หยักแล้วก็ฟังแล้วละหมาดยันยะสังกูโบสังเสร็จแล้วมาลายกะจะเป่าวิญญาณอีกทีหนึ่งจะได้ฟื้นคืนที่ยินจะได้สอบสวนเขาถือว่าอันนี้เป็นชีวิตชนิดหนึ่งเป็นชีวิตชนิดหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตอีกอย่างหนึ่งเพิ่มได้อันนี้มีมันก็มีฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตายอีกทีหนึ่งก็คือหลังที่สอบสวนเสร็จแล้วนี่ก็จะนอนหลับทีหนึ่งในกุโบร์อุลามะบางท่านก็บอกว่าชีวิตในกุบอร์นี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพิ่มได้ในบรรดาชีวิตอุลามะบางท่านบอกว่ามีตายอีกชนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ระบุที่นี่แต่ระบุในฮะดีษบางท่านโดยมามุสลิมท่านนบีบอกว่าชาวนรกที่เป็นชาวนรกนี่นะชาวนรกที่เป็นชาวนรกตลอดนี่นะลายามูตูนะฮีฮะวะลายะฮยูไม่มีวันตายไม่มีวันที่เรียกว่ามีชีวิตอัลลอฮ์บอกในคุรานในมุตุฟิฮะวะลายะฮยาคนชาวนรกนี่นะอยากจะตายก็ไม่ตายแต่ขอให้มีชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตชีวานี่ก็ไม่ใช่ชีวิตมันเหมือนกับความตาย ตายก็ไม่ตายชีวิตก็ไม่มีชีวิตนะแต่คนที่เป็นมุสลิมและจะถูกนำไปสู่นรกถูกทรมานในนรกอัลลอฮ์บอกว่าแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะถูกนำไปสู่นรกจะถูกเผาในนรกแล้วจะกลายเป็นฟะห์มันฮัตตะยะซูรุนฟะห์มันบ้ามันหมายถึงว่าฟืนนะพี่นะมันดำจนไม่และดำลงไปในตรงนี้เนี่ยเหมือนฟืนดำเนี่ยตอนไหม้เสร็จแล้วไม้ที่ฟืนเวลาไหม้แล้วมันดำลงไปในโลกแบบนี้แหละนะซุมมาอีตะลีมดาบะอิรอดาบะอิรออัลลอฮ์ก็จะเก็บจะสั่งให้เก็บกระเทือบพวกมุสลิมที่ไปถูกลงโทษในนรกให้เก็บพวกนี้ขออย่าให้เราเป็นพวกนี้แล้วกันให้เก็บพวกนี้เก็บแล้วมามัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นมัดบาบ้าแปลว่าพิรมัดเก็บเหมือนมันก็เหมือนปืนนะปืนดำอ่ะฐานนะฐานเป็นมัดเลยแล้วไปโยนในนรกต่อไปโยนในสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าจบคนอุบิชนมาเช่นนั้นบอกว่าจะโยนี่ตัวมันมาหูอีมาจะทำเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมนะอัลลอฮ์จะให้เขาโดยการนำโทษการทรมานนรกเนี่ยยูมีตุ้มจะทำให้เขาเนี่ยตายไปอีกครั้งหลังที่ลงโทษจุดปวดเต็มที่แล้วนี่นะอัลลอฮ์จะให้เขาตายตายที่ไหนจะตายในรถนี่แหละกลายเป็นฐานเป็นปืนดำและถูกเก็บมาเนี่ยเป็นมัดนี่นะและไปโยนในสวรรค์และจะมีน้ำของสวรรค์เนี่ยจะถูกรถจะถูกเทบนเขาพวกเขาเนี่ยก็จะมีชีวิตเกิดขึ้นมังในสวรรค์หรือว่าเหมือนกับเมล็ดที่มันจะงอกขึ้นมาริมคลองไม่ใช่หรอกก็มายังบุตรนักทุกข์ที่หามีมิใจเหมือนลิมคลองนี่จะเห็นว่าบางครั้งนี่เจ๊ต้นตะเภาที่มาแล้วขึ้นเมนก็มันถูกมันหล่นมาแล้วจะมาแล้วมาเกาะที่หนึ่งนี่ลิมคลองเนี่ยอีกเลยมันจะขึ้นเป็นต้นก้าวใส่น้ำนี่แหละเขาก็ชาวมุสลิมที่เข้านรกถูกทรมานในนรกเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์บัญชาให้ออกจากนรกไปเข้าสวรรค์เนี่ยก็จะตายในนรกครั้งหนึ่งเอลามาบางท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตายตรงนี้ไม่ใช่ตายที่ในโลกก็อยู่มีสู้ที่มาตั้งแต่ยังไม่ใช่ตายอันนี้เป็นอุปมาหมายถึงว่าเขาจะลงโดนลงโทษโดนทรมานอยู่จนหมดสภาพเลยดำเลยเป็นฐานเลยแต่ก็ยังมีชีวิตเอลามาอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบโต้บอกว่าไม่ได้เพราะตรงนี้มีตะคีบมียืนยันด้วยมัสดาร์นบีใช้สองคำใช้กริยาและใช้นามยูมีตุฮุมอิมาตะตันในภาษาอาหรับนี้จะมีการยืนยันด้วยมัสดาร์นี่หมายถึงว่ายืนยันในเนื้อหาความหมายของคำศัพท์นี้เช่นอัลลอฮ์บอกว่ากัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมะอัลลอฮ์ทรงพูดกัลลัมอัลลอฮ์ทรงพูดกับมูซาตักลีมาพวกมอตะซิลาที่บอกว่าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้พูดเคยพูดในเรื่องนี้ว่ามอตะซิลาบอกอัลลอฮ์ไม่ได้พูดทำไมปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เอาถ้าอัลลอฮ์พูดนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์มีลิ้นมีปากมีฟันมีนิ้วมีเสียงแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็ตัดไปเลยอัลลอฮ์ไม่ได้พูดมีปัญหาเหรอที่มีปัญหาเนี่ยอัลลอฮ์บอกกันแล้วอันนี้อัลลอฮ์ทรงพูดกล่าวพูดคุยถ้าหากว่าเป็นกิริยาอย่างเดียวก็อาจจะตีความได้แต่นี่มาบอกว่าตะกลีมาเขาบอกว่าเป็นแต่ที่เป็นการยืนยันด้วยมัสดาร์ยืนยันว่าไม่ใช่ความหมายอื่นกันแล้วมาตรงนี้แปลว่าพูดคุยจริงๆแต่ว่าพูดเขาบอกว่าพูดคนก็ถามว่าพูดแล้วว่าพูดจริงๆเนี่ยเช่นเดียวกันนี่บอกว่าอยู่นี่ตัวหุ่นปีนาแต่การอัลลอฮ์ตะเนี่ยก็ตายจริงๆในทำนองนี้นะในตรงนี้ก็แสดงว่ามีความใจอิดอีกอย่างทั้งหมดนี้ต้องมีหลักฐานนะครับแต่ขั้นตอนที่มีระบุในอัลกุรอานนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปเรียกว่าประวัติโดยทั่วไปของมนุษย์ก็จะมีความตายสองครั้งและจะมีชีวิตสองครั้งนะครับ มีความตายสองครั้ง มีเงินเพื่ออ่านนอนหลับเป็นต้องมีตายเงิน แต่อัลลอฮ์อันนี้ตีความได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าจะคืนเงินยอนกับมันอัลลอฮ์ยะตอฟกันอัมบุซะฮีนะยอติฮะวัลละตีลัมตะมุตฟีมะนามิฮะอัลลอฮ์ยะตอฟอัลลอฮ์จะเรียกวิญญาณของบุคคลที่ถึงอาจารย์แล้วที่ถึงความที่ถึงวันตายแล้วและจะเรียกวิญญาณของคนที่ยังไม่ถึงอาจารย์แล้วด้วยแต่ส่วนคนที่ตายแล้วนี่นะถึงอาจารย์แล้วเนี่ยจะไม่คืนวิญญาณแต่ส่วนคนที่ยังไม่ตายนี่นะส่วนคนที่ตายผมว่าส่วนคนที่ตายเนี่ยอาจจะไม่คืนวิญญาณแต่ส่วนคนที่ยังไม่ตายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะคืนวิญญาณคือตอนตื่นตอนตื่นซึ่งไม่ได้ตุรจาวุ่นทั้งสองชีวิตทั้งสองความตายนะสุดท้ายเนี่ยการกลับทั้งหมดนี้ก็ไปยังอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายถึงว่าเราจะมีชีวิตยาวนานใหญ่โตมหาศาลขนาดไหนนี่นะเราต้องระลึกถึงสัจธรรมตรงนี้ก็คือจะไปที่ไหนนี่ก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์จะเป็นยังไงก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์จะมีอายุเท่าไหร่นี่ก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุมมาอิลัยฮิตุรจาวุ่นแต่สุดท้ายในช่วงนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันกับพวกกาฟิรในความโง่เขลาของเขาที่ปฏิเสธอีมานปฏิเสธการศรัทธาที่ปฏิธรรมจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นนี่มีมหัศจรรย์ทั้งนั้นนี่มีอายะห์มีองค์การอื่นใหญ่ที่อัลลอฮ์แสดงให้พวกเขาเห็นก็มหัศจรรย์ที่เราเห็นแล้วเนี่ยก็คือความตายสองชนิดแล้วก็ชีวิตอิหม่ามกุตตุบีเขาบอกว่าการที่เขายอมรับว่าเคยตายแล้วเนี่ยและเกิดมามีชีวิตในโลกนี้และยอมรับว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างให้เราเกิดขึ้นในโลกนี้โดยมีชีวิตถ้าการที่ยอมรับตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์ทรงมีเดชานุภาพที่จะฟื้นคืนชีพตายแล้วนี่ตอบต้องใครตอบต้องพวกมัคคะชาวมักกะชาวกุเรชผู้ชาวกุเรชนี่เขายอมรับศรัทธาในอัลลอฮ์ว่าเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างโลกนี้ผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลายจากเปล่าตายให้มีชีวิตชีวาเขายอมรับแต่เขาไม่ยอมรับว่าจะมีวันเทียมันมีวันเป็นคนชีพตัวก็เป็นเรื่องไงตายแล้วเป็นกระดูกแล้วเป็นกายแล้วจะตื่นอีกครั้งหนึ่งเรื่องไงอัลลอฮ์ก็ตอบโต้เขาบอกว่าถ้ายอมรับแล้วอะเกิดมาจากเปล่านะเกิดมาจากเปล่านี่ทำได้อัลลอฮ์ทำได้ถ้าการที่จะฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทำได้เช่นเดียวกันฮุวัลลอฮีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอันเพราะอัลลอฮ์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นยิ่งใหญ่กว่าการที่สร้างมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่าการที่ให้มีชีวิตยิ่งใหญ่กว่าการที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่ทำให้มีความตายยิ่งกว่านั้นคืออะไรการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างโลกจักรวาลนี้ผู้พระองค์อัลลอฮ์ที่ خلق ละกันผู้ทรง خلق เขาจะใช้คำว่าสร้างแต่โดยไม่มีโรงงานก็สร้างกันสร้างเป็นคำศัพท์ในภาษาอาหรับและในภาษาอื่นๆที่มีศาสนาศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าสองที่เรียนมีคำศัพท์ที่เข้าเทียมขลักหมายถึงว่าสร้างจากอะไรเนี่ย create สร้างมาจากเปล่า create สร้างมาจากเปล่าในภาษาไทยเองถ้ามีนะแต่ไม่ตรงไม่ชัดเหมือนขลักเหมือนคือเนี่ยทำไมมีเนรมิตมีบันดาลมีสร้างแต่ตอนไปดูพิจารณานุกรมนี่นะเขาก็จะบอกว่าสร้างด้วยอำนาจด้วยมหัศจรรย์ด้วยมันก็เป็นของมนุษย์ก็ได้แต่สำหรับขลักเนี่ยในภาษาอาหรับนี่นะอันนี้สำหรับพระเจ้า อ้าวแล้วจะใช้สำหรับมนุษย์เนี่ยใช้ด้วยการตีความด้วยการตีความแต่ที่นี่ภาษาไทยนี่นะเนื่องจากเป็นศาสนาเป็นภาษาแห่งศาสนาที่ไม่ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าเลยไม่มีคำศัพท์เฉพาะจะเป็นคำศัพท์สำหรับมนุษย์เป็นกิริยามนุษย์ถ้าจะเอามาใช้กับพระเจ้าก็เลยให้เขาเรียกด้วยการตีความเพราะคำว่าบันดาลเนรมิตอะไรต่างๆนี่นะมีไม่ในเนื้อหาในตัวนี้ไม่มีในเนื้อหาว่าสร้างมาจากเปล่ามาไม่มีและทั้งมาไม่มีชัดๆแต่ละไม่มีชัดๆแต่เขาละกันเนี่ยชัดเนี่ยตรงตรงเลยเขาละกันมาจากเปล่าและไม่ใช่กิริยาของธรรมดาเป็นกิริยาของพระเจ้าเฉพาะมนุษย์ยังไม่ใช่มนุษย์ยังเวลาอย่างถ้าภาษาไทยว่าได้ทำเนี่ยก็บันดาลหรือเนรมิตหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้กันมือกับเทวดาเนี่ยเขาจะใช้กันนะแต่สำหรับขลักการเนี่ยพวกมนุษย์ขลักการเนี่ยใช้ไม่ได้เขาจะใช้เนี่ยต้องด้วยตีความด้วยการตีความเป็นคำเฉพาะแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ทรงบันดาลแต่ต้องอธิบายว่าบันดาลเนี่ยหมายถึงว่ามาจากเปล่าเลยโดยไม่มีเลยยังไงเนี่ยเราจะรู้มีประวัติของการสร้างการบันดาลจักรวาลอย่าบอกเลยว่าเคยอ่านที่ไหนอันนี้ที่นี่เองเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าข้าพเจ้าคุณมาบนอาร์ดิจามีอันอัลลอฮ์สร้างบันดาลสัตว์ที่ลุกสิ่งลุกอย่างอยู่ในโลกนี้อาร์ดิเป็นโลกนี้โลกนี้โลกกลมนี้ยังได้บอกว่าโลกกลมเขามีคนบอกว่าผมเนี่ยเชื่อว่าโลกแบนเขาไม่จะไหนครับหรือเปล่าเขาบอกว่าออกบวชกับพิรักออกบวชกับเบียร์พิรักเขาก็บอกว่าไอ้พวกที่เชื่อว่าเลือกเชื่อว่าโลกแบนเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเอามาจากไหนว่าผมเชื่อว่าโลกแบนเนี่ยไม่รู้เพียงจะไปออกกับเบียร์พิรักโลกกลมเนี่ยเราบอกตั้งแต่สร้างโลกเนี่ยจะมีอย่างทั้งปวงและกลุ่มสำหรับพวกเจ้าอาญาเนี่ยคนนั้นเขาบอกว่าควรที่จะเป็นอาญาที่ต้องทำให้เราเนี่ยภูมิใจมากรักอัลลอฮ์มากโลกทั้งปวงเลยนะไม่ได้ถูกสร้างเพื่อใครต้องยิ่งนอกจากมนุษย์ให้ท่านไม่ถึงว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งยิ่งใหญ่นะเพื่อมนุษย์พอจะเห็นคนที่เนรคุณอัลลอฮ์กุฟรเลวนะอัลลอฮ์จะนัดสร้างมนุษย์ไอ้คนนี้ก็ยังไม่ยอมรับเลยมันมึนทุเรศมากนะเลวมากทีเดียวอะโลกทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่โลกแค่โลกเนี่ยดูให้ดูสร้างโลกนี้ซุ่มมาภายหลังนั้นอิสตาวะอิลัสซามาคำว่าอิสระอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยซุ่มมาสวะภายหลังนั้นอัลลอฮ์ทรงขึ้นเนื้อที่ละสมะเนื้อชั้นตาอันนี้คำแปลที่ถูกต้องคำแปลที่มีอยู่ที่อ่านเป็นผมนักเรียนกับอาหรับเลยของที่เด็กเนี่ยใช้คำว่าอัลลอฮ์ทรงมุ่งสู่กาซาอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะคำว่าอิสตาวาเนี่ยในภาษาอาหรับที่คุณนุ่มทุกเรื่องก็บอกว่าอิสตาวาไปว่าฮะละอิสตาวาไปว่าขึ้นเหนือข้างบนไปอยู่ข้างบนเขาบอกว่าอิสตาวาเนี่ยหมายถึงว่าเจตนามุ่งมั่นตั้งใจนะนี่แต่มันเป็นความหมายรองสักคำตอบบางอย่างก็มีหลายความหมายแต่จะมีความหมายหลักและมีความหมายรองต่อไปที่เราทำไมไปใช้ความหมายรองและความหมายหลักโดยทั่วไปของมันเนี่ยไม่ใช่อันมานักภาษาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเอาความหมายรองนี่นะก็ต้องมีหลักฐานที่ทำให้เราเนี่ยทิ้งความหมายหลักแล้วก็ไปเอาความหมายรองทำไมเราก็บอกว่ามุ่งนี่คือปัญหาของคนที่ปฏิเสธความสูงส่งของอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้คนนี้เขาไม่รักไม่ยอมรัก คนนี้ในคุรานทั้งหมดเลยเรื่องนี้ระบุเจ็ดที่ในสัจเจตอายะในคุรานรวมตัวอัลฮัมช์อัลลอฮ์ทรงประทับเหนือพระบัลลังก์ของพระองค์ทรงอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์และบัลลังก์ของเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือชั้นฟ้าทั้งหลายโดยจากที่ใบทุ่มตัวและอัลลอฮ์ขึ้นเหนือชั้นฟ้าทั้งหลายพระตัวหุ่นและสร้างทำจัดการให้ฟ้านั้นให้ฟ้านั้นเป็นเจ็ดชั้นแต่ตัวหุ่นอย่างสมบูรณ์ทำให้ฟ้านั้นเป็นเจ็ดชั้นอย่างสมบูรณ์ว่าหัวที่คุณมีเช่นอะไรน่ารักสุภาพในหัวตาและทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างต้องอธิบายนิดนึงว่าอายะเนี่ยมีความหมายว่าสร้างโลกก่อนภายหลังสร้างโลกเสร็จแล้วก็ไปจัดการเรื่องฟ้าแต่ในอายะห์มุซูเราะห์อันนาซิอาตอัลลอฮ์ได้บอกว่าอะอันตุมอัชัดดุคอลกันอันสะมาอ์บะนาฮารฟะอะซันกาฟะซะวาฮาวะตะซะลัยลาฮะวะอัคระซะดุฮาฮาวะอัรดะบะดะซาลิกะดะฮาซึ่งมีความหมายว่าไอ้ความพวกเจ้าโครงสร้างหรือความยิ่งใหญ่ของพวกเจ้าที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้มันก็ใหญ่กว่าชั้นฟ้าทั้งหลายหรืออัลลอฮ์สร้างไว้อัลลอฮ์กำลังโต้เถียงพวกมุชริกีนบอกว่าจะตื่นคืนชีพยากหรือสร้างมนุษย์นี่เป็นเรื่องกระจอกนะเพราะที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเจ้าเนี่ยคือชั้นฟ้าโลกจักรวาลนี่มันยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แค่นี้แต่โครงสร้างของโลกนี่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเจ้าอัลลอฮ์ก็สร้างฟ้าวันอัลบาบะดะดะลิกะดะฮะและหลังที่อัลลอฮ์สร้างนะและภายหลังนั้นอัลลอฮ์ก็ให้แผ่นดินนั้นกลมแปลไงในคุรอานส่วนมากเขาจะแปลว่าดะฮะนี่หมายถึงให้มันราบเรียบอุลามะบางท่านเนี่ยเขาตีความบางท่านเนี่ยในอดีตโบราณเนี่ยเขาบอกว่าแสดงว่าโลกไม่กลมแต่ส่วนน้อยเพราะอุลามะส่วนมากในประเทศอิสลามเนี่ยก็พูดเลยที่นั่นว่าโลกไม่กลมแล้วก็เอามาจากอายะห์นี้ก็คำว่าดะฮะนี่มาจากดุฮยาหรือดะฮยาดะฮยานี่แปลว่ากลมแล้วเขาที่อธิบายว่าให้โลกนี่มันราบมันเรียบเขาบอกว่านี่คือหลักฐานว่ามันกลมเพราะถ้าว่าโลกนี้มันแบนนี่นะมันก็จะเดินไปถึงจุดนั้นมันก็ต้องตกแต่นี่เดินไปทิศไหนนี่มันก็ราบเรียบไปหมดถ้ามันราบเรียบแสดงว่ากลมและนี่คือสภาพเดียวที่จะเรียกว่าราบเรียบถ้ามันสี่เหลี่ยมนะก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ราบมาถึงนี่เราต้องปิดตกไปนะตอนนี้มันกลมเดินที่ไหนนี่มันก็ราบราบไปมันก็ราบหมดเรียบหมดใช่ไหมนี่หลักฐานว่าโลกกลมแสดงว่าผมเชื่อว่าโลกกลมนะมีหลักฐานด้วยระหว่างอายะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เข้าใจว่าสร้างโลกก่อนภายหลังก็สร้างฟ้าแต่ในซูเราะห์อันนาซิอาตมีความหมายว่าสร้างฟ้าก่อนแล้วภายหลังก็สร้างโลกไม่ตรงกันหรือเปล่าตรงกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่อักษรหรือคำเดียววันอัลบาบะดะดาลิกะดะฮะฮ์อัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าจะใหญ่กว่าชั้นฟ้าหรือฮะไม่ใช่ใหญ่กว่าชั้นฟ้าหรืออัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยใหญ่กว่าพวกเจ้าแสดงว่าการที่จะเพิ่มขึ้นที่นี่มันต้องเพิ่มกระจกหรือแผ่นดินที่อัลลอฮ์สร้างไว้แต่เรื่องว่าบ้าเดียไม่ใช่ภายหลังที่จะที่เรียกว่าภายหลังนี่นะก็จะเข้าใจว่าสร้างที่หลังแต่ที่จริงเนี่ยที่จริงการสร้างโลกนี้จักรวาลนี้ทั้งมวลเนี่ยสร้างเลยในอายะห์อื่นมีอัลลอฮ์ได้ระบุเช่นในอายะห์ในสุรษฟุตซีนะอัลลอฮ์ได้บอกในยุคละเอียดเลยว่าสร้างยังไงทุกท่านนั้นต้องตระหนักว่าบิลลาฮิลลีขลักสมาวาติวัลอัรฎฮูإنكم أتكبرون لله تجعلون لله أندادا سوف تصيركم قل إنكم أتكبرون بالله เราได้ยินเสียงนะเราสิ ก็เลยมาทุ่มละตักฟูรุนะบิลลาฮิขลักอัลอัรฎะฮิยามันอัลลอฮิยะครบแล้วจะปฏิเสธนี้การที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้ในสองวันสองวันแต่ไหนว่าสร้างโลกนี้ก่อนสร้างโลกนี้ก่อนว่าจะอนุโลมวันเดือนแล้วยังตั้งภาษีกับอัลลอฮ์ด้วยหรือوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين لا الله تعالي نوت مي طمي مي تكهو مي بركة مي رجي مي رتنطان اتشهو عن طيبا سيوان ثم استوى إلى السماء لا الله صن كن مي شنفان الله وهي دخان كان أعطي شنفانا الموت.كم فقال لها والأرض يا طوعا أو كرها الله كبر قدرنا الفعلة لنا طوماته ها الفعلة لنا كبر قوما ليه خام شئت ليه كان شئتا فرضاهن سبع سماوات في يومين الله كبر شاهد الفعلة تنسيت شم ليه فعلا سهوا ألا هو سنبو تترين خوكوا أميك رياء ولا في الله شعر الفعلة لناแต่ว่าสร้างแผ่นดินบอมสี่วันและสร้างพระจัดการไว้เป็นเกศชั้นในพระไทยในสองวันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้มีรายละเอียดมากกว่านี้แต่มากกว่านี้ว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนมีอะไรก่อนฟ้าและแผ่นดินไหมเรื่องนี้อุลามะฮ์เขาคิดแล้วแต่นิดหนึ่งก็มีหะดีษสองบทคำนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งแรกเนี่ยคืออารชอารชที่บัลลังก์มันมีคำนี้อีกบทนึงก็ไม่ได้บอกว่าอวลุมะขลักอัลลอฮุลกัลมะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างไว้ก็คือปากกาอัลกัลมะปากกาว่ากล่าวให้ทุกบิมาหัวกันอีกในวันที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บัญชาให้ปากกาเนี่ยบันทึกคือขบาละขบาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์แรกเลยจนถึงวันเกียรติเราก็มีคะแนนนิดหนึ่งต่อจากนั้นอยู่ตั้งเนี่ยว่าสิ่งแรกที่ถูกสร้างนะถูกสร้างก็คือปัจจัยก็คือว่าถูกสร้างแรกเนี่ยเมื่อไรเมื่อมีฟ้าและแผ่นดินแล้วเรื่องไรอันนี้ไม่มีใครสามารถเรียนได้เพราะอะไรครับอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าวะกานะอัรชูอะลัลมาฮุวัลละซีคอลักอัสสะมาวาติวัลอัรฎะฟีซิตตะติอัยยามวะกานะอัรชูอะลัลมาอิลิยับลูวะกุมอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลา6วันขณะที่บัลลังก์ของพระองค์อารชูพระบัลลังก์ของพระองค์นั้นอยู่บนน้ำฟังให้ดีนะแสดงว่ามีพระบัลลังก์ของพระองค์อยู่บนน้ำ อันนี้ต้องเรียงเป็นอันดับนะมีอัลลอฮ์มีพระบัลลังก์และพระบัลลังก์ของเราอยู่บนน้ำอันนี้ในคุรานนะอันนี้เรียงเป็นอันดับนะแล้วที่หลังเนี่ยสร้างอะไรมีอายะห์ในซูเราะห์อัลอัมบิยาอ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลัมตะระอันอัสสะมาวาติวัลอัรฎะกานะตะฟัรักกันฟะตะกนาฮุมท่านไม่ได้เห็นหรือท่านไม่ทราบหรือไม่รู้หรือว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยเป็นรักกะรักเนี่ยหมายถึงว่าหมอกควันเหมือนหมอกควันเหมือนความเปล่าที่ไม่มีอะไรฟะตะกนาฮุมและอัลลอฮ์ทรงทำให้แตกซึ่งเกิดมาเป็นโลกเป็นฟ้าและโลกเป็นฟ้าและแผ่นดินอุลามะเขาบอกว่าจากอายะห์ต่างๆนี่นะรวบรวมอายะห์ต่างๆแสดงว่าเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ทรงอยู่บนพระบัลลังก์สร้างพระบัลลังก์ก่อนหรือที่หลังเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ ที่แน่นอนที่แน่นอนหะดีษบทหนึ่งในไซบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากานัลลอฮุวะลาชัยอะมะอะอัลลอฮ์ทรงมีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่วะลาชัยอะมะและดั้งเดิมเนี่ยแรกๆไม่มีอะไรอยู่กับอัลลอฮ์นั้นก็มีอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วมีอีกคำหนึ่งในฮะดีษอีกรายงานหนึ่งกานัลลอฮุวะลาชัยอะกับละอัลลอฮ์ทรงมีอยู่และไม่มีอะไรจะมีอยู่ก่อนอัลลอฮ์แน่นอนอะไรที่จะมีนี่ก็ต้องมาหลังอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างใช่ไหมมีอะไรมาก่อนอัลลอฮ์มันจะต้องไปบูชาอันนั้นก่อนพอมาก่อนอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าฮุวัลอัวัลวัลอาคิรอัลลอฮ์ผู้ทรงผู้แรกผู้แรกมีใครจะมาก่อนอัลลอฮ์และผู้สุดท้ายมีใครจะมาหลังอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่บนพระบัลลังก์เขากำลังอยู่บนน้ำมีควันเกิดมาจากหมอกหมอกควันเนี่ยเกิดมาจากน้ำพอมีอายะห์แก่อัลลอฮ์บอกว่าวะจะอัลนามินัลมาอิคุลชัยอ์ฮายเราได้สร้างบรรดาทุกสิ่งอย่างมาจากน้ำมีหมอกควันออกมาจากน้ำหมอกควันที่ออกมาจากน้ำยังไม่เป็นฟ้าอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินสร้างโลกเนี่ยสี่วันสร้างโลกแผ่นดินนี้สี่วันเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นบนหมอกหมอกควันนี่นะจัดการให้หมอกควันเนี่ยซึ่งมันตัวเองจะไม่ว่าเหี้ยดูข้าวเนี่ยในสุรคุณเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงขึ้นอยู่กับหมอกควันนี่นะทำให้หมอกควันเนี่ยกลายเป็นฟ้าจุดช้ำแสดงว่าแผ่นดินก่อนนะและที่หลังในฟ้ามาที่หลังอันนี้เรียนเป็นอะไรแบบนี้นะกายมีแผ่นดินและกายมีฟ้าแล้วแล้วบัลลังก์ไปอยู่ที่ไหนก็ทั้งหมดนี้มาจากไหนอ่ะมาจากน้ำและน้ำอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ใต้พระบัลลังก์แสดงว่าโลกทั้งปวงเลยนี่นะเหนือโลกทั้งปวงเนี่ยจะไปที่ไหนในโลกนี้กลมจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลมจะไปที่ไหนเนี่ยก็มีน้ำเหนือตัวนี้นะหมายถึงว่าเลยฉันเจ็บแล้วนะฟ้าฉันเจ็บแล้วจะแล้วก็จะมีน้ำและบนน้ำเนี่ยก็จะมีพระบัลลังก์เลยก็นิดกว่าพระบัลลังก์เลยนิดนะยิ่งใหญ่นะแต่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะก็คือที่ทรงสร้างพระบัลลังก์จะไปนึกนะนบีบอกว่าแล้วจะสักครู่ดีได้เลยอย่าไปนั่งคิดนะว่าเป็นยังไงเนี่ยคิดแต่จะคิดอะไรคิดถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่มาสร้างเลยจะได้นึกถึงความใหญ่ของเราจักรวาลเนี่ยนะและเหนือมันก็มีน้ำบนน้ำมันก็มีพระบัลลังก์ของเราบนพระบัลลังก์ก็คือพระองค์เราสุภาพทรงประทับอยู่มีทฤษฎีใหม่พวกนักดาราศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องจักรวาลเนี่ยนะเขาบอกว่าได้ศึกษาวิจัยแล้วว่าจุดประกายจุดแรกที่จักรวาลนี้เนี่ยที่โลกเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยมีทฤษฎีหนึ่งนะแต่เป็นทฤษฎีที่มีน้ำหนักมากที่สุดในบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยมาจากควันที่แน่นอนเนี่ยมาจากน้ำแต่มันเริ่มยังไงเขาบอกว่าควันและควันเนี่ยเขาก็อธิบายเขาเนี่ยเดาของเขาอะนะแต่แน่นอนเนี่ยรายละเอียดที่เราไม่รู้เพราะเราบอกในสุรษะอัลกัมมาอัชฮัดตูมขั้นกัสโนวะจ์ข้าไม่ได้ให้เขาเห็นไม่เขาดูว่าข้าเนี่ยสร้างฟ้าและแผ่นดินยังไงคือเรามีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยว่าเรื่องนั้นเราเป็นไงแต่สร้างยังไงความเนี่ยกลายเป็นฟ้าเกิดขึ้นยังไงโลกเนี่ยมากลายเป็นแผ่นดินแข็งยังไงเราไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกแล้วพวกดาราศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะนั่งเดากันตลอดเดาอย่างเดียวเขาเรียกทฤษฎีพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์หลายวิชานะวิศวกรหรืออะไรต่างๆวิศวะอะไรต่างๆนี่นะใช้กันเป็นร้อยปีแล้วสุดท้ายไอน์สไตน์เนี่ยเขามีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเมฆอะเรานี่มีสถาบันที่เยอรมันเนี่ยนะสถาบันเฉพาะเลยจะได้ถล่มทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยพิสูจน์ว่ามันผิดไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่ไอน์สไตน์เนี่ยเขาเคยมีทฤษฎีเนี่ยก็เรียกมิสเลียส ฮะอาจารย์รู้ไหมฮะรีเลทีฟอะไรสัมพันธภาพถ้าหมายถึงว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีสรุปนะโลกนี้มีอะไรแน่นอนไอ้สิ่งที่มันแข็งบนโลกนี้นะบนดวงจันทร์เราไม่รู้ว่ามันจะแข็งหรือจะเหลวสิ่งที่มันอยู่บนโลกนี้เนี่ยสีแดงแต่ที่ดูเนี่ยแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะเป็นสีเขียวแต่ในมดุกสิ่งที่อย่างที่เราเห็นนี่นะนบีก็บอกบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยอันนี้ในนามธรรมในยุคสุดท้ายจะมีระยะเวลาที่มันหลอกลวงมีศัพท์กูฟิอัลกาบิดันกับกูฟิอัลซาดิกมีตัมนูฟิอัลข้าวมีข้าวนูฟิอัลอามีนคนโกหกนี่คนจะดีว่าคนนี้พูดสัจจะพูดจริงเนี่ยนบีพูดนะฮะนี่เป็นเรื่องอิบนุมาจะเอามาเขียนในยุคสุดท้ายคนที่พูดโกหกนี่โอ้โหคนก็เลยที่นี่สัจจะจริงๆนี่แหละเขาจะอาบชัดเจนแล้วเออโกหกนะแล้วคนที่พูดจริงตอนแรกโกหกอย่าไปเชื่อมันในคนหนึ่งในอย่างว่าคนทรยศนะขี้โกงนะคนมีอำนาจนี่เลยที่สะอาดมีสะอาดแล้วคนสะอาดนี่ในทรยศถูกกล่าวหาว่าทรยศนี่คืออะไรที่มันไม่แน่นอนในโลกนี้นะเราก็อย่าถูกหลอกด้วยตับเมืองเหล่านี้นะครับอันนี้ภาพพูดเกี่ยวกับเรื่องสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินใครมีอะไรที่ต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เชิญถามคุณเข้ามาได้สักครั้งเราวิ่งเล่นด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่าน ขอ บิน ท่าน ขอบ ิน ท่าน อะไรนะขอบินสุดท้ายคล้ายๆก ันสร้างอย่าง นี้สร้างฟาตินีก็สร้างจากมินคุณอับบาสเขาบอกว่าตอนแรกนี่เขาไม่เข้าใจว่าคำว่าฟาตินีมาจากอะไรที่เขาสร้างเหมือนกันจนมีชาวชนบทอาหรับเนี่ยสองคนมาทะเลาะกันแล้วบอกให้อิบนุอับบาสเนี่ยตัดสินสองคนนี่ทะเลาะกันบ่อน้ำคนนึงบอกว่าอันนั้นฟาตรตัวเออฉันเป็นคนขุดจากที่นี้เนี่ยจากทะเลทรายเนี่ยขุดกลายเป็นบ่อน้ำแต่เขาใช้อันนั้นฟาตรตัวอิบนุอับบาสก็เลยเข้าใจว่าคำว่าฟาตรมีหมายถึงว่าสร้างจากเปล่าสร้างจากไม่มีทำจากไม่มีอันนี้ก็เหมือนกับคอลิกฟาตรกับคอลิกเนี่ยบันดาลแต่เนี่ยคือคำว่าบันดาลน้อยที่จะใช้กันนะมักจะใช้แต่มัวสร้างเพราะมันง่ายนะเข้าใจง่ายหรือเนรมิตไม่เคยเห็นเลยมันเสียที่ไหนไม่เคยใช้คำแปลคุณอ่านเลยนะไม่เคยใช้กันเนรมิตไม่เคยใช้ เนรมิตนั่นสอดคล้องคำว่าพุ่นตรงเป ็ น เนรมิต พุ่นเนรมิตสอดคล้องคำว่าพุ่นตรงเป็น จงเป็นก็ใช่แต่เขาเนี่ยไปดูอธิบายอ่ะนะเขาก็บอกว่าอำนาจพิเศษอำนาจพิเศษก็พวกเทวดาเนี่ยมันก็มีคุณเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เชื่ออย่างเงี้ยนะเออพวกเสกศาสตร์อะไรก็มีนะแต่ไม่ใช่ไม่เหมือนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีเดชานุภาพอุดรของเราไม่ใช่นั้น ไม ่ดำแน่นอนไม่ดำ ไม่ดำ ตาดำดำนะน้ำดำดำก็สำหรับอัลลอฮ์นี่สร้างแต่สำหรับมนุษย์นี่ก็อันนี้ประดิษฐ์เพราะก็ใช้กันประดิษฐ์แต่ประดิษฐ์นี่ก็ไม่ตรงกันมันจะแต่มีนะบ้างอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยไปดูอะไรนะคำว่าขั้นตอนสังเกตว่าอะไรนะฮะครีเอทนะเขาก็มีเนรมิตมีบันดาลมีประดิษฐ์เนี่ยเขาก็ใช้กันแต่ทั้งปวงนี่นะไม่สอดคล้องกับความหมายของขั้นตอนที่ใช้กัน เอาพอเอาไปทำต่อนะ ผมไม่ถึงขนาดนี้นะครับดูดูที่ดูที่ผมมีผิดก็บอกและบอกผมที่ผมไปอ่านแล้วก็ไปวิจัยแล้วเนี่ยอันนี้ที่ผมสามารถบอกว่าอันนี้มีถูกตรงนี้ไอ้ส่วนที่ผมไม่ได้อ่านผมไม่รู้อันนี้ไม่ได้อ่านแล้วแต่ความสามารถก็อาจจะบางเรื่องนี่ก็ถ้าเรื่องใหญ่นี่ก็ต้องใช้เวลาศึกษาด้วย